Oh ja, en nog een ingezonden mededeling. Mattepoel is hiring. Goed nieuws voor alle geluidsliefhebbers en andere idioten. Je kan gewoon DJ worden of zo, of radioprogrammamaker op Radio Mattepoel. Er is heel weinig voor nodig. Klein beetje gezond verstand en een beetje goede wil. En als je dat wil, dan moet je dat gewoon doen. Dat is hartstikke leuk. Dus ondertussen is die meneer die ik net sprak aan het weglopen met Michael. En gaan we nu stoppen met de radio, want we gaan een andere keer weer verder. Dus dag.